السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. وفضل ذاك الله سبحانه وتعالى أمتوفقيشا كويزا كفيكا كتك سكهي ليو يوم عظيم. Ni siku kubwa sana, siku ya Ijumaa, tena ni siku ya Arafa, ambayo iko ndani ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja. Hizi ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, na hili haliko katika utashi wa mwanadamu wala katika uwezo wake na hila zake. Allah subhanahu wa ta'ala anamuwafikisha anayemtaka. Lakini pia kuna haja na umuhimu wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa umefika katika siku hii kisha ukaitendea haki yake. Kwa sababu kuna watu wamefika ndani ya siku hii, lakini pia hakuwafikishwa kuitendea haki siku hii. Tutazungumza machache yanayofungamana na siku hii ya leo ya Arafa, yani kuonyesha fadhila zilizomo ndani ya siku hii na mambo ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuyafanye katika siku hii ya leo. Kama ulikuwa unayafahamu baadhi yake na ukayafanya, fabiha wa ni'ma, na hiyo ndio kheri na baraka ya ilmu. Na kama ulikuwa hujui, kuna mambo yakakupita, basi hiyo ndiyo hasara ya ujinga. Kwa hiyo yale utakayojua baada ya hapa na akawa yanatekelezeka, itakuwa hiyo ni nafasi yako wewe sasa kuyafanyia kazi hayo. Yaliyokupita hakuna wa kumlaumu isipokuwa nafsi yako, kwa kuzembea kwako wewe katika kuliendea jambo la dini yako. Kama tulivyosema, leo ni siku ya Arafa. Tutaelezea Arafa kidogo tu na mafungamano yake yaliyoko baina ya watu walioko Makka kwenye ibada ya Hija, ambao hivi leo wako katika kisimamo cha Arafa, na matendo tunayoyafanya sisi huku ambao hatukuwahi au hatukujaliwa kufika katika viwanja hivyo. Na tutatolea maelezo mafupi mengine insha Allah katika khutba ya pili. Lakini katika fadhila zilizomo ndani ya siku hii, Kwanza tufahamu kwamba yaumu Arafa iko ndani ya miezi mitakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala alipoelezea miezi mitakatifu katika surati Tauba, ameeleza kwa ujumla akasema minha arba'atun hurum. Katika ile miezi 12 kuna katika hiyo miezi minne, hiyo ni miezi mitakatifu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipofafanua aya hii na maelezo au kipengele hiki katika aya hii, akatufafanulia kwamba hiyo miezi mitakatifu ni Dhulqa'da wa Dhulhijja wal Muharram wa Rajab Mudhar. Ni mwezi wa Dhulqa'da uliopita, Waswahili wanauita mwezi wa mfunguo pili, na mwezi huu wa Dhulhijja ambao unaitwa mwezi wa mfunguo tatu, na mwezi wa Muharram ambao unaitwa mwezi wa mfunguo nne. Kwa hii ni miezi mitatu mitakatifu imefuatana, na mmoja uko peke yake ambao ni mwezi wa Rajab. Sasa sisi tuko ndani ya mwezi wa Dhulhijja, na ndani ya mwezi huu inapatikana siku hii ya Arafa. Kwa hiyo Arafa imo ndani ya siku miongoni mwa siku za mwezi wa au katika masiku katika miezi mitakatifu. Kadhalika siku ya Arafa iko katika moja ya miezi ya Haji. Allah subhanahu wa ta'ala aliposema alhajju ashhurun ma'lumat, hija iko katika miezi yenye kufahamika, miezi maalum yenye kufahamika, basi miezi hiyo ni mwezi wa mfunguo mosi, mwezi wa mfunguo pili, na mwezi wa mfunguo tatu. Lakini pia yaumu Arafa imeelezewa kwamba ni katika zile al-ayyamu al-ma'lumat, kama alivyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Hajj aya 28, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Anasema Allah liyashhadu manafi'a lahum, ili wahudhurie wayashuhudie manufaa yao, wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin, na ili walitaje jina la Allah katika zile siku maalum. As-sahabiyu al-jalil Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma katika kutafsiri hizi siku maalum akasema al-ayyamu al-ma'lumat ashru dhil-hijja, siku maalumu hizi zenye kujulikana ni zile siku kumi katika mwezi wa mfunguo tatu, na hii ni moja katika siku kumi, kutoka siku ya kwanza mpaka leo ni ya tisa na kesho ni ya kumi. Kadhalika ni katika siku kumi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwazo aliposema walayalin ashr, na ninaapa kwa siku kumi, kwenye siku kumi za mwezi wa mfunguo tatu. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake akaeleza kwamba Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma amesema kwamba hizi ni siku kumi katika mwezi wa Dhulhijja, bali siku kama hii ya leo, siku ya Arafa, tena ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama leo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam anafanya Hajjatul Wadaa, ndiyo siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alitoa tangazo la ukamilifu wa dini. Ile aya ya tatu au sehemu ya aya tatu katika suratul Maida inayosema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina, hivi leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Neno hili lilivyotamkwa hivi leo ilikuwa ni siku ya Ijumaa baada ya swala la asri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko katika viwanja vya Arafat, tena yuko juu ya ngamia wake. Aya hii inateremka kwake, anatangaziwa kwamba leo ndio tumeikamilisha dini, dini imekamilika, hakuna cha ziada tena, mambo yote yanayofungamana na jambo la Uislamu limekamilika. Kwa ni siku kubwa kabisa, sio siku ndogo ya kukamilishwa neema hii, kwa sababu Allah ameita neema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimeikamilisha dini yenu, wa atmamtu alaykum ni'mati, na nimetimiza juu yenu neema zangu, wa raditu lakum al-islamu dina, na nimeridhia kwenu Uislamu kuwa ni dini. Kwa hiyo siku ya leo ni siku adhimu. Bali sasa katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam pia anatuambia kwamba siku hii ya leo akitokea mtu akaifunga siku hii sunna ya siku ya Arafa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia alipoulizwa kuhusiana na kufunga siku ya leo akasema, yukaffiru sanata almadhiya. Arafa, saumu ya Arafa inafuta madhambi ya mwaka uliopita, wa sanata alqabila, na mwaka uliopo. Huu mwaka uliopo unaoendelea sasa, mwaka uliopita na mwaka uliokuwepo. Kwa maana kwamba mtu anafutiwa madhambi yake kwa kufunga siku ya Arafa. Siku hii ya Arafa ni idi kwa watu walioko katika kisimamo cha Arafa, ni siku ya idi. Katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, yaumu arafata wa yaumu nahri wa ayyamu mina iduna ahla alislam. Siku ya Arafa na siku ya kuchinja na siku za Mina ni idi yetu sisi, enyi Waislamu, ni idi yetu, ni idi zetu hizi sisi. Hadithi hii ameitaja al-Imam Abu Daud na ameisahihisha al-Sheikh al-Allama al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Lakini pia siku hii ya leo katika fadhila na matendo ya siku ya leo ni kufunga kama tulivyotaja, lakini pia kuna fadhila kubwa sana ya mtu kuomba dua. Kuna jambo kubwa, kuna shani kubwa mtu kujilazimisha kuomba dua katika siku ya leo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia, khairu du'ai du'au yaumi arafata, dua iliyo bora zaidi ni dua ya siku ya Arafa. Dua iliyo bora zaidi ni dua ya siku ya Arafa. Siku zote unaweza ukaomba maombi yako wewe kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, lakini maombi bora kabisa ni maombi utakayoyafanya siku ya Arafa. Kisha akasema tena, hadithi kaendelea, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akasema, na maneno bora kabisa atakayoyasema mtu katika siku hii, maneno bora kabisa ambayo nimeyasema mimi na wameyasema mitume waliokuwa kabla yangu, inapofika siku kama ya leo walikuwa wakisema maneno haya, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kwa hiyo kuna dua ndani ya siku hii ya leo, ukakithirisha maombi kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mambo yako yanayokukabili duniani na akhera, khairi za dunia na akhera, kuomba Allah akukinge na shari za duniani na akhera. Hii ni siku kubwa sana, lakini pia watakiwa ukithirishe sana kusema maneno haya ambayo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam pamoja na mitume waliotangulia walikuwa wakikithirisha kuyasema, nayo ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Al-Imamu Ibn Abdul Barri rahimahullahu ta'ala alipoitaja hadithi hii akasema maneno haya, anasema, wa fi dhalika dalilun ala fadli yaumi arafat ala ghairi, na katika maneno haya kuna ushahidi, wa fi dhalika, na katika hilo, yani katika hadithi hiyo, kuna ushahidi na dalili juu ya fadla ya siku ya Arafa dhidi ya siku nyingine, kwamba siku ya Arafa imezizidi siku nyingine. Siku hii ni siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru watu wale ambao tayari ilikuwa majina yao yameorodheshwa katika milango ya Jahannam, kwamba fulani atakwenda kwenye Jahannam, akifa alivyo atakwenda kwenye Jahannam, fulani na fulani na fulani, majina yameorodheshwa, listi na kaima ya watu watakaokwenda motoni yameandikwa katika mlango wa Jahannam. Ikifika siku kama ya leo, kuna majina yanafutwa, futa fulani, mfute fulani, mfute fulani. Kwa hiyo kuna kithirishwa ya itkum minan nar, kuna kithirisha, Allah subhanahu wa ta'ala hukithirisha kuwaacha watu huru na kuwakomboa wasiingie motoni. Hadithi imekuja anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin yawm akthar min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawm Arafa. Hakuna katika masiku, siku ambayo akthar anakithirisha Allah min ayutika Allahu fihi abdan min an-nar, kuacha huru zaidi Allah waje na moto min yaumi Arafa. Mfute fulani, mfute fulani, mfute fulani, wafute hawa. Kwa hiyo makundi ya watu ilikuwa inastahiki kuingia motoni lau kama wangekufa juu ya hali walionayo, lakini kwa sababu ya fadhila na ubora na amali zinazopatikana katika siku hii, Allah subhanahu wa ta'ala huwafutia madhambi waja wake na akawakomboa akawaacha huru na moto. Bali siku kama ya leo Allah subhanahu wa ta'ala hushuka katika mbingu ya ardhi na akiwaambia ahli as-sama, yatabaha bi ahli as-sama, Allah ujifakharisha kwa watu walioko mbinguni, viumbe bora, al-mala'u al-a'la, anawaonyesha waja wake walioko ardhini, mnawaona waja wangu hawa, watu walioko katika viwanja vya Arafa. Hadithi imekuja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala wa sahaha isnadahu al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, yaqulu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yubahi bi ahli Arafat ahli as-sama. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anajifakharisha kwa sababu ya wale watu walioko Arafat, ujifakhiri kwa watu wa mbinguni kwamba mimi naabudiwa ardhini, angalieni waja wangu hawa, wamekuja shu'than ghubra, wamejaa vumbi, wako timtimu, wananiomba mimi ili niwasamehe, wanaomba hawa waachwe huru na moto, wasiingizwe motoni, wanaomba wao waingizwe katika janna, hawa waja wangu shuhudieni kwamba mimi nimewasamehe hawa. Jambo hilo linapatikana siku kama hii ya leo, na ndiyo maana al-Imam at-Tabi'i al-Jalil Ata rahimahullahu ta'ala anatuambia maneno haya, na wewe unatakiwa uyashike, in istata'ta an takhluwa bi nafsika 'ashiyata 'Arafa fa'fa'al, ukiweza kukaa faragha wewe mwenyewe peke yako jioni ya siku ya Arafa, fanya hivyo. Ukiwa una uwezo wa kupata faragha wewe mwenyewe peke yako jioni ya siku ya Arafa, fanya hivyo. Na jioni ya siku ya Arafa, min al-ashiya, inaanza min al-asr ila al-maghrib, kipindi hiki ambacho watu wengi wanaingia katika lahu na laghu na mambo ya kipuuzi, tafuta faragha yako wewe, au faragha yako wewe na familia yako na ahli zako, kaeni faragha, mumlilie Allah subhanahu wa ta'ala, mumuombe khairi za dunia na akhira, kama anavyoeleza Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu watu wa khairi, famina nnasi man yaqulu rabbana atina fi dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ulaika lahum nasibun mimma kasabu. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea aina za watu walivyo. Kwa hiyo siku kama ya leo ukiweza kupata fursa ya kuwa faragha wewe ya kumlilia Allah na kumuomba msamaha, hasa katika ashia ya siku ya Arafa, jioni ya siku ya Arafa, itumie fursa hiyo, usiipoteze. Nas'alullaha at-tawfiq was-sadaq. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin was salatu was salam 'ala ashrafil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين، سكو هي ليو يعني سكو يا عرفة نسيكو عظيم أمايو هتتكيوي سيسكو يبوتيزا فرصة هي كسبابو هتجوي hatuna uhakika wa kwamba tutaipata tena, na sisi tuna shida na matatizo ya kuzembea katika zile mawasimu za kheri. Tuna shida kubwa sana katika jambo hili, hatujali. Imekuja Ramadhani, msimu wa kheri, watu hawajali. Kumi la mwisho limeingia la Ramadhani, watu hawajali, na ndani yake kuna Lailatul Qadr. Ramadhani imeisha. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea haya masiku kumi katika mwezi huu wa mfungo tatu, na ndani yake kuna siku hii ya Arafa, lakini pia kuna watu bado hawajali vile walivyokuwa jana na juzi, basi ndio wako hivyo hivyo na kuendelea. Tunatakiwa tubadilike. Sasa siku hii ya leo ina mafungamano, hizi siku kumi, hizi siku kumi hizi za mwezi wa mfunguo tatu, mwezi wa Dhulhijja, zina mafungamano makubwa sana baina ya watu walioko Makka na Waislamu wengine ambao hawakuhudhuria katika ibada ya haji huko Makka. Al-Imam Ibn Abdul Izz rahmatullahi ta'ala alayhi, qabla yake al-Imam Ibn al-Arabi katika tafsiri yake Jami' al-Ahkam, al-Imam Ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullahu ta'ala katika tafsiri yake Ahkam al-Quran, alipo tafsiri ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ألبقوا كي تفسير آيه كتك سورة البقرة أكسم من نهاية وأن سائر أهل الآفاق تبع للحاج فيها. وتوات وليوكو كتك بمبيز وزميجي ميجي يكاندو هكو أما وحاكو يهب مكة واو وتوفوات وليوكو كتك حاج كتك مسيكو هايو وتوفوات واو kuna nini huko imekuwaje, watafuata habari zao. Al-Hafidh bin Hajar, Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala pia ana maneno mfano wa hayo kwenye kitabu chake kinachoitwa Fathul Bari ambayo ni sharhi ya sahihi Bukhari. Fathul Bari hii iliandikwa kwanza kabla Fathul Bari ya Al-Hafidh bin Hajar. Sasa ana maneno anasema wa yakunu ta'jilu bi salati al-adha bi miqdari usuli an-nasi min al-Muzdalifa ila Mina, na kutakuwa kufanywa haraka, taajil maana yake ni kuifanya kwa haraka swala ya Eid al-Adha kwa kiasi cha kufika watu waliotoka Muzdalifa kufika Mina, waramihim wa dhabhihim, na kule kupiga kwao mawe na kuchinja kwao wanyama. Nasa alayhi Ahmad fi riwayati Hanbal, hilo amelieleza wazi wazi al-Imam Ahmad, ni msemo wa Imam Ahmad huu katika mapokezi ya Hanbal. Liyakuna ahlu al-amsari, ili wapate kuwa watu walio katika miji mingine, tabaan lilhaji fi dhalik, ni wenye kuwafuata mahujaji katika jambo hilo. Fa inna rami alhaji aljamra bimanzilati salati al-eid li ahli al-amsar, kwa sababu kupiga mawe kwa aliyeko haji, kupiga mawe kwenye kikuta kile, jambo hili liko sawa na liko daraja ya swala ya Eid kwa watu walio katika miji. Hiyo ni Fathul Bari ya Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, mtaziacha kauli nyingine kwa sababu ya kuchunga wakati. Al-Imamu Al-Qurtubi katika tafsiri yake Jami' Ahkam Al-Quran alipo itaja kauli ya Allah liyashhadu manafi'alahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام قال والناس تبع والناس غير الحاج إنما أمروا بالأضحية ليتشبهوا بأهل منى فيحصل لهم حظ من أجرهم. الابتداء آية هي كتك سورة الحج آية 28 أكسيما واتوا وسيقوا حج wameamrishwa wachinje wanyama ili wajifananishe na watu walioko Mina, ili liwapatikanie wao fungu katika ujira wao. Kwa sisi tuendelee na wao, hata wale watakiwa wafanye kwa haraka yale mambo mengine, ili sisi tupate swala ya Eid iende ni sawa sawa na masuala ya jamarati kwenda kupiga mawe. Hizi ni katika fadhila kubwa ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika baadhi ya miji, ikawa ule muwafaka unaweza kupatikana. Kuna watu wanaweza kuwafiki watu wa Arafa kwa kuzingatia siku tu, lakini wakati pingine uko tofautiana. Watu wako Arafa au wakati wa asubuhi, wao mpaka jioni ndio asubuhi kwao, pingine watu washatoka Arafa. Lakini sisi katika ukanda huu alhamdulillah tunawafikiana nao kwa nyakati na kila kitu, kuzama jua na kuchomoza kwa jua. Kama tutapishana, basi ni baadhi ya vipindi vifupi, nusu saa pingine, wao wakatangulia shuruki kwao ikatangulia nusu saa, dakika 40, dakika 10, dakika 15, haidhuru, lakini asubuhi ni ile ile. Hivyo hivyo kupinduka kwa jua zawali, pingine wao wakatangulia kidogo sisi tukachelewa, au wao wakachelewa sisi tukatangulia, lakini mchana ni ule ule. Jua kuzama hivyo hivyo, pingine wao jua likachelewa kidogo, kwa sababu sasa hivi wakati wa saifu, wakati wa kiangazi kule, sisi tu katika shitaa huku, wakati wa baridi huku. Kwa hiyo pingine jua kwetu likawahi kuzama kidogo, kwao likachelewa, lakini jioni ni ile ile. Kuna wengine wako mbali zaidi na hapo. Kwa hiyo ule muwafaka alhamdulillah unaweza ukapatikana katika sura iliyokuwa atamu wa akmal. Lakini kwa masikitiko, kuna watu wanaikosa siku hii kwa makusudi, kwa inadi tu, inadi. Aka siku imefika, watu wanafunga kwa bahamia kesho. Leo Arafa, twajua na masala yana khilafu ndani yake baina ahli ilm, lakini kubwa zaidi linaloelezwa na wanachuoni kwamba huu muwafaka unaotakiwa upatikane na huu umoja na muungano ambao unatakiwa upatikane ni kwa kufikia ilmu kwa watu. Ilmu ikiwa imefika, sisi twajua, basi takana sisi tufuate jambo hilo, tufuate utaratibu huo. Tukiwa hatujui, sisi tutakwenda kwa utaratibu ule ambao tumewekewa wengine katika sheria. Mtu akiwa hajui katika sheria, hata wewe mathalani, mtu jamaa yako pigine amesilimu leo, hajui, amekuja salatul jumaa hii hapa, hajui kusoma Fatiha, hajui kusoma suratul Fatiha, hajui kusoma alhamd, huyu amewekewa utaratibu mwingine wa kufanya. Kwa hiyo sheria ya Kiislamu haikuacha jambo hivi hivi tulipite bure bure. Sasa bulughul ilmi iko, ilmu ishafika, twajua. Zamani ilikuwa hatujui kwa sababu hakuna redio, hatujui kama watu wamesema Arafa, hatujui hilo. Na jana nilizungumza jambo hili nikasema, wachilia mbali Maka na Tanzania, mbali huko mathalan, lakini miaka ya nyuma, tukirudi miaka 200, nataka niwarudishe miaka 200 nyuma, kabla ya kuwepo hizi redio, kuwa telegramu, siku na kitu gani na kitu gani, watu walikuwa hawana mawasiliano ya uhakika kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Nikataja mfano katika miji ya kizamani, labda katika ukanda huo pwani kama Lamu au Mombasa au Malindi au Zanzibar au Pangani mathalani au Kilwa. Hivi utakuwa niambie watu miaka 200 iliyopita huko nyuma, kulikuwa kuna uwezekano wa watu wa Kilwa na watu wa Pangani kufunga kwa pamoja kwa kufika habari kwamba yatangazwa mwezi leo umeonekana Kilwa, watu wa Pangani wafunga? Yawezekana? Kuna njia gani ya kufikisha habari? Lakini leo kwa hivi sasa, kitu gani kitakachowazuia watu wa Kilwa wasifunge na mwezi wa Pangani? Na taarifa imetoka, bali si Pangani na Kilwa mathalan au Zanzibar na Dar es Salaam, bali swala hapa mpaka Kigoma mpaka Kagera, uwezekano wa kufikia taarifa sasa hivi upo. Na ndiyo maana hivi sasa kwa kutegemea mawasiliano haya haya au yale mawasiliano ya miaka ya 60 ya RTD yale, watu walikuwa wakifunga, watu wa Tanga na wa Kigoma wakifunga siku moja. Sasa mawasiliano yanakwenda yanakuwa, na ilmu nayo inakuwa na kuongezeka. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala ana maneno, anasema katika jambo hili na kufika ilmu, ambayo maneno yake pia niliyasema jana katika majumuu al-fatawa, tutayasoma kidogo tu. Anasema wal-i'tibaru bibulughi al-ilmi bir-ru'ya fi waqtin yufidu, fa amma idha balaghatuhum ar-ru'ya ba'da ghurub ash-shams fal-mustaqbal yajibu sawmuhu bikulli halin, لكن اليوم الماضي هل يجب قضاؤه؟ فإنه قد يبلغهم في أثناء الشهر أنه رؤي بإقليم آخر ولم ير قريبا منهم الأشبه، أنه إن رؤي بمكان قريب وهو ما يمكن أن يبلغهم خبره في اليوم الأول فهو كما لو رؤي في بلدهم ولم يبلغهم. من نهاية ما لك نسمى ما زنغتيو يقتك إليمو ya kuonekana, yako katika kufika elimu ya kuonekana mwezi katika wakati unaotoa faida, ama ikiwafikia wao, kukiwafikia wao kuona baada ya kuzama jua, basi mwezi huo utakuwa ni siku inayofuata, itapasa kuifunga kwa hali yoyote iwayo au kwa hali yoyote awayo mtu. Lakini je, siku iliyopita itamlazimu kuilipa? Yani mwezi umetoa habari kwamba mwezi umeonekana, lakini umeletwa mwezi huu wakati wa jioni mathalan ya jana, magharibi ya jana, mwezi umeonekana mahali fulani, huu ni wakati ambao unaweza kukupa faida wewe. Kwa nini? Kwa sababu waweza kufunga, taarifa imekufikia kabla alfajiri, kuna mwezi umeandama, taarifa hii waweza kuifanyia kazi wewe, kwa sababu waweza kufunga. Lakini taarifa imekujia mchana wa saa 7 saa 8, kwamba jana mwezi ulionekana, taarifa hii haiwezi kupa faida wewe kwa sababu hutaweza kufunga. Tuzungumzie suala la taarifa ambayo inaweza kukupa faida. Anasema mazingatio yako hapa, maadamu taarifa hii inaweza kukupa faida ya kutekeleza lile linalotakiwa, basi taarifa hii inatakiwa kuzingatiwa, uifanyie kazi. Ni sawa sawa ni kama vile mwezi unaonekana katika mji wako, kwa sababu yeye anakataa masuala ya kugawa mwezi kwa majimbo na miji na mipaka ya nchi, au kwa masafa ya swala ya kusuru swala. Hilo jambo halipo, sema si katika dini ya Waislamu, wala halina dalili, pamoja na kwamba ni jambo la khilafu lakini halina dalili. Hili alioleleza ndilo lenye dalili, na kisa cha Kurebu chaunga mkono katika hili, kwamba watu wa Madina walijua na taarifa ya kuandama mwezi wa Shamu, wako ndani ya Ramadhani tena mwishoni. Kwa hiyo hii habari haikuwapa faida, kwa sababu hawakuweza kuifunga siku ile ambayo mwezi ulionekana, kwa hiyo wakafunga siku nyingine. Hawa hawatalazimika kuilipa siku iliyopita. Haya ndio maneno ya kielimu tuliambiwa. Kwa hiyo maadamu taarifa inaweza kutufikia na tukaifanyia kazi, basi kazi hii, taarifa hizi zisiwe za kiubaguzi. Iwe taarifa ikija kwa redio ndio tutaifanyia kazi, lakini ikija kwa njia ya internet, hapana. Ikija kwa njia ya WhatsApp, hatuitaki taarifa hii. La, maadamu ni taarifa imethibiti kutoka kwenye vyanzo halali vyenye kukubalika. Zingatia neno hili, kama si vyanzo halali vyenye kukubalika au kutoka kwa watu wenye shubha, pingine kuna watu wao hawatazami mwezi, wanaangalia, wanazingatia hisabu za falaki, kama mwezi wa Libya. Usizingatie mwezi huo, hata kama ikija taarifa usikubali. Hakikisha wameuona kweli au ni hisabu za falaki. Kwa taarifa ikifika ikawa ni taarifa iliyothibiti, unatakiwa uifanyie kazi, usiikatae. Ndiyo dini ya Waislamu inavyotaka. Kwa tunaweza tukaikosa siku kama ya leo kwa sababu ya ushabiki. Funga, fanya ibada katika siku ya leo, utapata ajili na hadhi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunapoyazungumza maneno haya, anamalizia hutuba yangu, kuna watu wanaona kwamba maneno haya yamejengeka katika misingi ya kiwahabi. Hawa watu waliokwenda kusoma Saudia, watu waliotia jambo hili miaka 70 iliyopita nyuma, hakukuona habari hizi. Miaka ya 60 watu hawakuona mambo haya, eh? Sasa leo watu wameleta mfarka. Jana nilisoma kwenye kitabu na leo nayatanukuu kwenye kitabu cha Sheikh wa Kadiria akiitwa Muhammad Nasir Al-Qadiri, ambaye ni kiongozi mkuu wa Zawiya Kadiria au Tariqa Kadiria Tanzania, ashafariki, ghafarallahu lahu. Katika kitabu chake kilichoitwa kuwa funga ya Arafa, kitu kama usaumu ya Arafa, anasema Waislamu wote ulimwenguni, kitu cha habari kikubwa, kaandika kwa maandishi makubwa kabisa, Waislamu wote ulimwenguni wafunge sunna ya Arafa, siku ya Arafa, sawa na Arafa ya Makka. Kitu cha habari chasema hivyo. Huu ni ukurasa wa 23. Kisha akasema Muislamu yoyote asiyekwenda kuhiji Makka na akafunga nyumbani kwake siku ya Arafa ya Makka anapata thawabu za kufunga miaka miwili. Ukurasa wa 22, eh? Kisha akasema kwenye ukurasa wa 23 akaitaja baadhi, akataja hadithi haijathibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaitaja kwa sababu ni hadithi mursal. Pia akasema katika hadithi hii bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi hii ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam imeeleza waziwazi kwamba Waislamu wote wasiokwenda kuhiji Makka wanatakiwa wafunge siku ile, siku ya Arafa ya Makka. Ukurasa 23. Katika ukurasa 25 unasema kwa mfano, kwa maneno ya hadithi hii, kataja hadithi pale nyingine, kwa maneno ya hadithi hii hivyo dunia nzima pia Waislamu wote wanatakiwa kufunga Arafa katika siku hii hii ya Arafa ya Makka iliyotangazwa na imamu wa Makka, na sio kila mtu awe na Arafa yake mwenyewe. Naendelea, anaendelea kusema inasikitisha kuona kwamba sisi tu hapa nchini kwetu, narudia, anasema inasikitisha kuona kwamba sisi tu hapa nchini kwetu ndiyo bado hatujazindukana katika kutambua ukweli huu. Sisi tu, kwa sababu tunajua sana, tuna mabingwa sisi, watu waliobobea katika mambo ya fani mbalimbali na elimu za mbalimbali. Unaweza kujadili maneno. Tuna mabingwa sisi, watu hodari. Sisi tuko Tanzania. Haya maneno haya nayatilia mkazo mimi. Yeye maneno yake anasema inasikitisha kuona kwamba sisi tu hapa nchini kwetu ndio bado hatujazindukana katika kutambua ukweli huu. Waislamu hivi sasa wa dunia nzima wanafunga Arafa kufuatana na Arafa ya Makka. Wapo baadhi tu ya Waislamu hapa nchini, na kweli ni baadhi tu, maana watu wengi wamewaacha. Watasema wewe, lakini watu wengi wamewaacha. Ah, haiwezekani. Hey, mimi bwana naona mwenyewe Arafa watu wamesimama pale. Nishajua, alafu kesho unipati. Kwa hiyo baka wewe usikubali. Wazee. Watarudisha watu kwa wazee. Watu ambao hapana, mimi hapa sielewi. Hii Ramadhani kidogo, lakini hii unipati. Haueleweki. Hawaeleweki. Tueleweka vipi? Sisi bwana kesho Jumamosi sisi. Kesho vipi? Ndio mmoja akajitokeza. Tuliwahi kufanya naye mjadala kule Zanzibar. Sasa mimi nilifanya uchunguzi siku tatu. Nimegundua kwamba Arafa ya Makka. Arafa Makka bwana, tutafuta Makka sisi. Bado watakuja. Sasa anasema wapo baadhi tu ya Waislamu hapa nchini kwetu wasiofuata Arafa ya Makka. Wanasema kwamba ibada za hija kwa sisi tusio kwenda kuhiji Makka hazituhusu. Kuna mabingwa wanasema hivi, sisi hatuzuzu bali bali kabisa. Kitabu gani kimesema hivi? Kwa hiyo wana minyana wadai vitabu kama vile wavijua hivyo vitabu kweli kweli. Wanasema ibada hizo zinawahusu mahujaji tu peke yao huko Makka. Na ndiyo maana kwa hoja yao hii, wao hufanya Arafa kwa siku waitakayo wao. Hayo ni makosa makubwa. Mwisho huu. Makosa makubwa kabisa. Kwa ndugu zangu katika imani, tujitahidini kufanya kheri hizi. Kuna watu leo wamepitwa, hawakufunga wala tu. Ni sunna, lakini kuna kheri ndani yake. Wafutiwa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka huu uliopo. Wafutiwa madhambi sanata albaqia, mwaka uliopo madhambi yako yafutwe. Lakini pia tukithirisheni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna mambo mengi yanatukabili, tuna uzito wa mambo mengi yanatukabili. Basi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atufariji juu ya mambo yetu tuliyokuwa nayo. Kabla ya kuwakimbilia viumbe, tumkimbilie muumba Allah subhanahu wa ta'ala. Na abwabuhu maftuha, milango yake imefunguliwa hasa hii leo. Kwa hiyo hata kama wewe una kijikazi chako cha kutafutia riziki, cha kushughulisha, leo tu asili hii moja, hebu kiache tu kijikazi. Tafuta mwenye kwenye chumba chako, ujifungie huko, muombe Mola wako. Tafuta kwenye kipenyo mahali kaa, umuombe Mola wako. Fikiria yote uliyoyafanya katika makosa, kwa sababu siku zote matatizo yanakuja kutokana na madhambi. Madhambi ndiyo yanayotugharimu sisi. Sasa wafikiria leo, mimi kwa sababu nimemkosea Allah katika hili, na wewe wajua kitu gani, mahali gani umekosea, omba msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala atayatengeneza mambo yenu. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم وفقنا لما تحبه وترضى. اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف والموت على دين الإسلام. اللهم وفقنا لهداك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.